Thank you.

Thank you. Gdyż nie chce pan mi wykazać swojej moralnej przewagi. Widocznie się pomyliłem. A kiedy pan umieścił tego swojego dłużnia? No to co? Mogę panu powiedzieć, jakim wyrażeniem głosowania. Za. Nie będzie nikogo. Zaraz, ale przecież pan nie zna pracy. To nie szkodzi. Pan zresztą nie pewnie w ogóle się nie odezwie. Pan Gosia uważa, nic nie zrozumiała. Pani Magda rzeczywiście nic nie zrozumie, bo jak pan pewnie zauważył, ona nie jest zbyt ładna. Ale ma inne walory.